Autopromocja. Wciskamy gaz do dechy? Zawsze. Teraz też. Teraz ciśniemy tak, że aż podłoga jest wyciśnięta. Z jaką prędkością? Prędkość nie ma znaczenia. Prędkość powinna być zawsze maksymalna. My to nazywamy w motorsporcie do odcięcia. A co ma znaczenie? Znaczenie? Aha. Miłość, znaczenie ma empatia. To wszystko ma znaczenie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A teraz wielkimi krokami zbliża się minuta po 4:00. Lecimy z mikrokosmosem. Samochodowy, taki na dobry start, taki może nawet rajdowy trochę. Utwór na początek dzisiejszego mikrokosmosu. Przywitał nas zespół Bambara. Amerykański zespół, który od 10 lat nagrywa swoje płyty. Trochę są postpunkowe, trochę są noizowe. I trochę są samochodowe, jak Państwo słyszeli przed momentem. Zresztą obrazek, teledysk do tego nagrania również jest to podróż nocą samochodem, no i różne wydarzenia z tym związane. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, witamy Państwa i zapraszamy do godziny 6 na ogromną porcję nowej muzyki. Może będzie jedno nagranie, które jest starsze niż 2-3 tygodnie, a cała reszta to premiery, na przykład ta z 27 marca. Patrzę na spis utworów na tej płycie. Run with the Devil? Było. Burning Churches? Było. By Surrender? Też było. Oprócz tego słyszeli Państwo niejednokrotnie na antenie Trójki utwór Męstwo, a teraz By the River to piąty singiel z tej 11-utworowej płyty, co znaczy, że następny przekroczy połowę. A ciągle ukrywają się przed nami nagrania takich artystów jak Corey Taylor, Jerome Reuter czy Sivert Hyem. Poczekamy, mamy czas do 27 marca. Jak się okazuje, już jakieś 5 tygodni będzie cała płyta Me and That Man. New Man, New Songs Same Shit Volume 1, tak się będzie nazywać. No i tak jak powiedziałem, jeszcze 5 tygodni i myślę, że jeszcze jakiś singiel nam się trafi. Dobra, jedziemy dalej. Ages, pisane trochę dziwnie, A-E-G-E-S. Spróbujmy. Ładne, bardzo ładne. Drummen to tytuł albumu, jeśli dobrze czytam, bo trudno zgadnąć, z jakiego języka pochodzi, ale chyba trafiłem. Trochę jakieś takie norweskie to. I płyta składająca się zaledwie z 7 utworów, zaledwie 30 minut muzyki w środku, ale energii mnóstwo. I nie jest to taka energia, która idzie w gwizdek, co można usłyszeć bardzo często i naśladowców, ale brzmi to naprawdę fajnie. Jeszcze 4 minuty im dajmy. Jazz. I najnowszy album, chyba wszystko o nim opowiedziałem, ale jeszcze nie powiedziałem paru słów o zespole. Trzyosobowy zespół od 2012 nagrywają płyty. To czwarty album już w dyskografii. No i trzeba będzie znowu sprawdzić, co tam do tej pory nagrali. No bo chyba warto. No dobrze. I jeszcze kolejny krok. Tak, jeszcze jedna nowa płyta. Rushing out mathematics. Oh, I recall you saying that I had it. Perhaps just to encourage and keep me at it. Well, it worked, I persevered, now I'm an addict. I remember watching your hand upon it. Off-white keys for the hall of chords. Are they staying with me? Following your finger, trace across every word. Here I am still, trying to repeat what I've learned. Numbers so precise and so lean. It's the odd ones that have always meant more to me. The ritual it demands that I repeat. Every simple task obsessively. I remember watching you land upon the off-white keys or the hall. Stay with me. Following your finger, trace across every word. Here I am still, trying to repeat what I've learned. I let it slip from time to time. It's not a curse. I let it slip from time to time. I hope you don't mind. You don't mind. Hope you don't mind. You don't mind. I'm not confusing real life with song. I thought I knew the difference, but I was wrong. Once there were boundaries, but now they're gone. It pulled me in too deep, now I just flow along. I remember watching on the off-white keys, for the hall chords, how they've stayed with me. Following your finger, trace across every word. Here I am still, trying to repeat what I've learned. And I let it slip from time to time. But it's not a threat. Takie właśnie dźwięki na antenie Trójki w środku nocy albo nad ranem się sączą, bo chyba dobre słowo przy tego rodzaju muzyce, z Belfastu wprost. Zespół, który debiutuje, nazywa się Arborist i takie trochę gwiezdne, trochę landscape'owe, trochę rozmarzone dźwięki Arborist. No i taka mikrokropka o tej porze też nam się trafiła. Chciałbym zajrzeć teraz do nadchodzących wydarzeń. Dzisiaj Dream Theater we Wrocławiu, ale to chyba Państwo wiedzą i ci, co chcieli kupić bilety, to już je dawno kupili, a podejrzewam, że następnych już nie ma. No ale tych koncertów znowu się uzbierało i znowu sezon koncertowy nadchodzi. Magic Shop będzie we wtorek w Pogłosie, potem w czwartek, i tu czwartek i piątek ciekawy, bo z jednej strony w czwartek w Krakowie, przepraszam, w Warszawie Alcest i Birds in Row, a w Krakowie Le Prus. A potem, dzień później, zamieniają się miejscami. No i w Krakowie wystąpi Alcest, a w Warszawie wystąpi Le Prus. No i tego ostatniego zespołu chciałbym razem z Państwem posłuchać dziś, dlatego że ta ostatnia płyta jest wyjątkowa i to jedna z niewielu okazji, żeby ten najdłuższy, ale też najpotężniejszy w swojej wymowie utwór zaprezentować. The Sky is Red. Wprost z ostatniego albumu Le Prus. Finds me to my Jeszcze raz spoglądam na te koncerty w czwartek. Le Prus będzie w Krakowie, a dzień później w piątek w Warszawie, w warszawskiej Progresji. Wstrząsający ten utwór jest, wstrząsający. A jeszcze później, jeszcze w sobotę w Gdańsku, proszę bardzo. Ale patrząc na kolejne koncerty, to i Hundreds się zbliża, i Spiritual Front będzie niedługo, i Dynamite będzie niedługo, Little Dragon i tak dalej, Agnes Obel, ale to już za miesiąc. No dobrze, to teraz może zajrzyjmy w zupełnie inne miejsce muzyczne. Spróbujmy. Dziewczyna, która zaśpiewa, nazywa się Monika. Prosta dwuminutowa piosenka, a coś tu jest nie w porządku w środku. Jeszcze chwilę, spróbujmy. The right amount of poison is running through my veins. While I try to avoid some, I'll double my appeal. But you never lead me those places you go. No, you won't lead me to the places that you go. Accuse me of being wholesome, I'm just not so easy to lead. The places where you know some will follow in your most secret deed. But you never lead me those places you go. No, you won't take me to the places that you go. But you never lead me though.

We're bound for mystery, nothing certain in any way. You can believe in divine eternity, whatever gets you through the day. The roads between us all lead to the interstate, where we find each other in a bar or down some distant highway. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja wiedziałem, że tak będzie ktoś napisał przed chwilą, że dzisiaj jest melancholijnie. No właśnie nie. Stwierdzam z pełną odpowiedzialnością, że przynajmniej połowa utworów w tej godzinie była zdecydowanie mocna. No nie, nie możemy tak powiedzieć. Nie zgadzam się w 100%. No dobrze, ale to był Nick Freitas. Słuchaliśmy go ostatnio jakieś półtora roku temu, kiedy wydał album Day and Dark, a teraz wraca z kolejnym Cavallo Morto. To album, którego słuchaliśmy. Jeszcze dzisiaj zajrzę do środka tej płyty i znowu udało się kilka nagrań znaleźć dla Państwa i takich, których Państwo powinni posłuchać. No dobrze, cieszę się. Nick Freitas, amerykański muzyk i kolejna okładka w stylu, no nie wiem, czy Salwadora Dali, ale coś tu jest nie tak, jeżeli chodzi o obrazki. No dobrze. Film School. 15 lat temu? Więcej. 15, no powiedzmy, że 15 lat temu ukazała się taka płyta z makami na okładce. To było dawno, dawno temu. Film School ciągle gra. Z przerwą, ale jednak gra, no i zapowiada nowy album. No. Sprawdziłem dokładnie. No i pamięć jest trochę zawodna. Po pierwsze, rok 2006, debiutancka płyta zespołu Film School, a po drugie na okładce nie maki, a czerwone tulipany. Tak, ale tylko i wyłącznie. Cała okładka pełna tulipanów. No już. No, a nowy album? Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy się ukaże. Na razie mamy dwa utwory, z czego jeden Is This a Hotel przed chwilą zabrzmiał na antenie Trójki. No dobra, dalej kolejna nowa płyta. Zespół nazywa się Seven Weeks, pochodzi z Francji i będzie, jak to państwo napisali, melancholijnie. Created, made of lies and trees.